ta du xaar ko ne jogal def lool lepp manque d'éducation la ak ñaka delu ci njangalam yonnati bi alayhi salatu wassalam bu serigni fayite defé fay bu reuy liñu don def sanni sen dul dal di simé ku ci sen rôle nek ci lenen lolou nak tekki wul tamit ñi nan serigne ci nañ nek sen der politiciens nek feulé dedet lolou mom ajhalul juhala mo koy wax ki gina reer ci ñi reer mo koy wax ndax tamit mano nek ci sab der nan damay ki ta legi ñi jité man duma wax ak ñoom ñi dara dedet mais nang leen di nasiha ta baña def li ñuy wax fadhiha moy di toroxal nit di gatchel nit ci mboro dedet boko defé ci secret nasiha la boko defé ci biti lolu fadhiha la tudd dang ko bëgg gatchel ta nak pouvoir boko bëgge gatchel mu dal di lay dum kenn waxul ne na serigne bi nek ci derama kurusam bayyi politiciens yi lan moy lol serigne bi ci yoon dafa wara bok ci ñi nga xamne ño doon yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam kan mo jite won julline kan mo doon xol li nga xamne mo war ci dekk bi mu koy def kudul mom khulafa'ur rashidun lan lañ fi neew yor diine ji yor temporel bi lolou même boudé né sax ñi mu démé nga xamné légui sérigne ci fé gaay feulé tékki wul né dañ leen di bayé terrain bi ndax lo bëgg bo leen bayé terrain bi yow ñom séni fini décidé do fa né nam nga bëggé wu li nga bëgg di changer man da nek yonent bi kon alayhi salatu wassalam né leen man yonnu wuñ ma man yalla yonnuma ngir li ngeen may wax non man yonnu wuñ ma bu'ithu ma bi hadha bu'ithu ilaykum du ñew di defar sen taliyek di len yaatal sen dekk beek di len xeccel ay ndox fi du lolo tax ñu yoon wala di dekkil sen mam yi fi newul won di defi kemtan yo xamne ngeum gi yeb ci kemtan la ta sax ñi yalla xamone ne innahum lakazibun ay fen kat lañ moy dina ko tonto après buñ koy gis ci ay inshallah ken lajuñ ko won ngir tuub de ndax sen laj c'est pas tout à fait nek lu negatif waye fi mi negatif moy ci yene ki laj ndax tamit kep ku wote dara dañ lay laj ana preuve yi woné né yow li nga woté lolou la mais ñom jamono ji fekk na ñom yonnati bi alayhi salatu wassalam wan leen lepp première mu'jiza moy mom ñom ñoko tuddé won al amin ki woor way dina bayyi mbiru nit ñi nga xamné deug rek la ciy wax ñew ci borom bi subhanahu wa ta'ala diko waxal du deug moy né ñi ñom ñi laaju ñu won ngir tuup wala ngir duggu ci diiné ji mais ayna dam ngir fetteru ak tamit di laaj yo xamantene ni buñ leen ko wonon mo tax borom bi subhanahu wa ta'ala ni gaay mo tax yenn façon yefe yi bo leen waneon ñep yonenti yep alayhi musaatu wassalam buñu ñewoon di wax ak ñom a leur tete yonenti bi alayhi salatu wassalam di leen war duñu waru ñoñu la yalla tejj seen xol khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ñoñu yalla dafa daldi tejj seen xol yi seen deggi seen gis gisini seen gisi duñu gis deug duñu deg deug seen xol yi tamit du nangu deug ñom lool la kon yoonent bi alayhi salatu wassalam ne len man yoonu wuñ ma ngir li innama jittukum min allah bima ba'athani bi man dama leena dikkel baye ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci li nga xamne mom la ma yoni ci yeen wa qad ballaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum ta man nak jotale na len indina ba jotal len indi bam aksi li nga xamne mom lañ ma yoni ci yeen fa in taqbaluhu fa huwa hazzukum fi ad-dunya wal akhirah wa in turaddu tarduhu علي اصبر لامر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم مونين مان يونيوون ما كون تا مان غير لول داما لينا ديكل باييكو فا بوروم بي سبحانه وتعالى تا مان كات دال دينا جوتال لي ما يونيوون بو نين كون نانغو نك لول دي موي سين وال moy sen li ngeen xamne sen part bu mat seuk bu ngeen am ci adina ak al-akhirah waye bu ngeen ko delowe bagn ko nangu damay muñ ci dogalou bu yalla lu yalla dogal ma dal dikoy muñ hatta yahkum allah bu bur yalla nak di arté bayni sama digenté man ak yeen wa baynakum qalu ñom kuffar yi newat فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بما بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش منا كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم gaay kenn giñu leena difficile gis nga kafir bo xamne juhud la moy day gis deug ba pare bagné du mom mo nekkone eppone ci mbolo ma fa newon non lañ melone ndax du ñoom ñepp muju sax yaqku ndax abu sufyan ibn harb radhiyallahu anhu muju na tu ne amsalu abu jahl ra'sul kufri fi quraish wa umayyah ibn khalaf wal mughir al mughira wa li bayu ki khalid num tudati radiyallahu anhu al walid ibn al mughira ñu mel non ñom dara ñom ñu ne yonnati bi alayhi salatu wasalam bim len waxe lol ñu ne ko budé defo lol kon nak kay ci benen affaire lajal sa borom ñaanal sa borom mu yoni ben malaka bo xamne mo ñew di la deggal waaw malaka lañ bëgg yalla yoni ko sa yalla mi la yoni na yoni ben malaka mu deggal la ci li ngay wax ke ne deggal ta bu ñewé malaka bok non seulement day deggal li ngay ki mais di wax ak ñun leral ñu yeen ni nga xamantene ni kené ndax bu ñe deggal la lolu dañuy wone nak ah kon nak legi yow mi kat kon nak yalla lu yoni bu ko defé non seulement bu ñewé nak waye wasalhu ta sa borom nak nang ko laaj nak mu defal ñu ay aljana nak ay jardin ay pol yo xamné a perte de vue la yo xamné mom ay paradis terrestre nañu ko defal ay paradis terrestre jinanan lañ soxla wa qusura nak ay njendi ay palais tabax yu mat ta rafet waye wa kunuzan ak ay trésor min dhahabin wa fidda ci or ak khalis yo xamantene ni yaw la koy defal nala ko defal yaw fa salu fal yaj'al lak jinana nala ko defal yaw ñun bëggun ci dara la defal ay paradis terrestre à perte de vue nga xamne da ngay xol di yému xamo fu mu toll waye ay ngindi ay palais defal la ay trésor ci or ak khalis yo xamne yughni ka bima amma naraka tabghi yi nga xamne mo tax nak bu boba nga bayyi mu dal di lay nak nopal ci yi nga xamne mom lañu gis nga koy def diko sakku ndax yaw kat taqumu bil aswaq da ngay dem ci marché yi di fajj say soxla di jëndi di jëndi comme ñet ta lool nak nala defal lo xamne moy tax yoy doto ko def voilà waye non seulement da ngay dem ci marché yi kama naqumu comme ñun nañ fay taxawé ha di fa dox suñuy soxla wa watal tamisul maasha minna kama nal tamisu ba paré ci ñun yow néna ñun ay yéfer lañ pourtant bo démé ci marché bi di jënd lég lég yu bari ñun ci ñun ngay jëndé na ñoy yoro marché bi mi ñu nekkol wa taltamisul maasha minna ngay ut li ngay dundé diko jëlé ci ñun comme ni nga xamné nonu ñun lañ koy outé bo défé lool nak suñu borom défal la yoy yëm nak bañu xam nak fadlaka sa ngeenel ci suñu kaw ak sa place sa maqama bi ngay occuper ci mom fa sa borom loolu def ko defal loolu in kunta rasulan budene yonent nga yalla lu yoni ndawam nga kama tazam kom ni nga koy waxe ya yeey fa qala lahum rasulullah yonent mi alayhi salatu wassalam dal di len tontu nelen ma ana bi fa'il man nek makoy def yi ngeen ma wax wama ana bil ladhi yas'al rabbahu hadha taman nekul ne man may ñew ci sama borom di talal sama loxo wala di ñaan sama borom li ngeen ma laaj man duma koy def wama bu'ithu ilaykum bi hadha te yoni wuñ ma ci yeen ndax li dedet ken yoni wu ma ndax li ngeen di wax li am moy walakin allah ba'athani bashiran wa nadhiran li am ba dess moy yalla dama yoni ci yeen ma nek ko xamne day begele waye ko xamne day xuppe aw kama qala wala kom nim ko waxe munelen bu ngeen ma nangule li ma len andil moy sen part ci adina ak alakhirah kom nam len ko waxe bu ngeen ko delowe nak mo muñ ci dogal lu yalla dogal ba karamuy atti sama digeunte ak yeen legi nak ñu ne ko benen mojiza lañ soxla comme que gis nañ ne yow dal defa go ci dara luñ la wax rek nga répéter ñu li wa legi kayatal xalu ñu ne ko imaginer rek mashhad bi moy scène bi ñom ñu ngi tok yonent bi alayhi salatu wassalam nek ni ñom ñu nek ne diko wax mu leen di deglu di leen tontu qalu ñu ne ko nak comme que yow defo ci fa asqitis samaa alayna kisafan kama za'amta anna rabbaka in sha'a fa'al fa inna la nu'minu laka illa an taf'al ne ko nak legi comme kana bi yepp wax nañ lako defo ko fa asqital as-samaa alayna kisafan jeul asaman wacce ko suñu kaw ay dogi dog comme ni nga xamne nonu nga wax ne yow sa borom comme ni nga waxe ya yeey kama zaamta ñom ya yeey lañuy wax moy ñom bude ñom bude ab julit mo ne zaama rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy yonnati bi alayhi wasallam neena lool amul ay ya yeey di wala dedet moy lool zaama fofu ku dogu lay deg lay tek mais bude yeefer yi ñom gëmu ñu mbir mi mo zaama ne ya yeey ñom ñu ne ko comme niko ni nga waxe ne sa borom man na loolu djel asaman ci dagat ko pour mbugal ñu suñu kaw nako def comme ni nga ne wax nako buñ le boudé sa borom man na lol wallahi ñun fa inna ñun la nu'minu laka illa an tafal duñ la wat duñ la gëm nak fek defo li ñu la wax qala fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salatu wassalam ne zalika ila allah in sha'a an yaf'alahu bikum fa'al yonent bi alayhi salatu wassalam ne len lol nak ci yalla la dépend moy ci yalla la aju boudé mom gis na né borom bi subhanahu wa ta'ala sob nako nam meuna def ci yeen lolou ngén wax waccé asaman ci def ko ay dox ci sen kaw ah muy bugal muy jëlé ci asaman ci di len ko ték bu boba dina ko def wayé lolou dépendrul ci man qalu ñu nako ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu né yaw yonentima alayhi salatu wassalam afama alima rabbuka anna sanajlisu ma'aka wa nas'aluka amma sa'alnaka anhu wa natlubu minka ma natlub fayataqaddam ilayka fayu'allimuka ma taraja'na bihi wa yukhbiruka ma huwa sani'un fi dhalika bina mu ñu ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sa borom xamna sa borom mom gis ko son kuffari alayhi salatu wa salam xolal rek ni nga xamne nonu lu doon deglo ak jot bi mu may bi nga xamne lepp ngir ñi texé tax mu bayyi lim doon def yeb dawsi ñu wax ko wax yu mel ni geudulen de yalla neewon nako wa amma sa'ila fala tanhar ki ñew di lacc ci diine bu ko geud même boudé ñi ñom mom bamuy ñew dafa fogon né non lañu mel biñ ko waaté dafa fogon né mom kon amna mbir mi da am lu bes luñu gis né kat li ma leen doon wowe deug la waye tamit biñ ñewé geudulen wala dem na leen yeen dal da ngeen may kokkelina dem sama yoon dafa tok di leen deug ñu nako kon yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sa borom xamna sa borom warna xam ndax mom xamul ke ne ñun ñu ngi ni tok ak yow di wax ak yow di la laaj yi nga xamne mom lañ lay laaj di sakku ci yow li ñu sakku ci yow ba bu ko defé mom mu ñew ci yow xamal la li ñu lay laaj hein yi ñu jokalante ak yow di la ko laaj bo ba légui nga ñuy tontu même chose bu ko defé mu xamal la ba paré mu dal di lay xabar li nga xamné mom lay def ci ñun mom lay def ci ñun ndax yi ni ñu na la na taw ci ñun na asaman si nako wacc ci ñun def ko ay dagga yoyu lool après na ñew wax ñun la lay def ci ñun bu dé né ñun nanguñu ci li nga xamné mom nga diké ci lañ ko waxon ba paré né ko nak té ñun sax joté nañ ko né innama yu'allimuka rajulun ñun sax amé nañ information bu lèr que né amna kou lay jangal tawajoju mom bil yamama mo nek yamama la nek yuqalu lahu arrahman mom lañ nane rahman comme niñ ko waxé won ci bws ñu nako té ñun wallahi kat la nu'minu birrahman abadan rahman momu dila jangal ta nek yamama fe ci yaman kenn dala fulul kenn ñun duñu gëm rahman lool bu yobo nga xam ko mukk légui nak ñom ginnaw gi ñu ne wa inna wallahi la natruka wama balaghta minna hatta nuhlikaka aw tuhlikana ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam kom ko wax nañ li yep nak gis nañ ne defo ci dara ñun nak ñu ngi wat wa inna ta ñun zu'ama quraish wa kuffaruha wallahi ñu ngi wat yalla na natru ko duñ la bayyi nak duñ la bayyi nga nek fi di woti ci sa diine ja lol bi bo nga xam wama balaghta minna hatta nuhlik ak li nga xamne mom nga joté wama balaghta minna ak li muy l'islam bi ni nga indi jotal ñu ko ci ñun fek ñun alaku ñu la wala yow nga alaku waaw ci xex xamal ne ci xex lañuy dëkk mune am ci ñoom ku ne wa mune mom imam ibn saq wa qala qa'iluhum am ben way ci ñoom wax ne nahnu na'budul malaa'ika wa hiya banatullah wa qala qa'iluhum lan nu'min lak hatta ta'tiyana billahi wal malaa'ikati qabila am balegi ci bir mbolo mi ñune ko biñ ko waxe lool nak ne ko duñ la bayyi dañuy xex ak yaw kon ak liñ fi indi fek soa nga alak ñu wala ñun ñu alak ñu yow ñu alak la wala nga alak ñu rek am ci mbolo mi ku ko nek ñun de dañuy jaamu malaakai te ñom ay doomi yalla lañu yu jigeen am keneen ñeneen ci mbolo mi ñu ne ñun duñ la gëm mukk ludul nga andil ñu yalla ci andil ñu yalla ak malaakai ñu leen di gis ni qabila moy ayanam di len gis dara duñu séparer ak mom bi nga xamantene nak ci lañ wax lol falam ma qalu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qama anhum yenen tibbi alayhi salatu wassalam biñ ko waxe li mu dem mu jog baye len fa daldi deppu delu di ñibi xamna ne lamu don yaakar ne ke du am moy ñi wowuñ ko won ndax duggu ci diine ji ndax gem bimu joge nak munew wa qama ma'ahu abdullah ibn abi umayya ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum wa huwa ibn ammatihi fa huwa li'atikata binti binta fa huwa li'atikata binti abd al-muttalib fa qala lahu ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam arad alayka qawmuka ma aradu falam taqbal minhum ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تجعل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل او كما قال له فوالله لا اؤمن بك ابدا حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى فيه وانا انظر اليك حتى تاتيها ثم تاتي معك اربعه من الملائكه يشهدون لك انك كما تقول وايم الله لو فعلت ذلك ما ظننت اني أصدقك ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون يونتي بي عليه الصلاه والسلام جنا بيم لين دغلو خامني كون ني دونو توك مو جوك ديم ليمي ديم مو توپ كو جوك اندك موم تي جوغي تي كفار قريشي تي مبولو مي كو نان عبد الله ابن ابي اميه دي عبد الله الشقي ابن ابي اميه ابن المغيرة ابن دي دومي مغيرة المغيرة بوبو دي دومي ابن عبد الله بوكون تي ابن عمرو بن مخزوم تا موم دي عبد الله ابن ابي اميه مي دومو باجن يونت بي لاون عليه الصلاه والسلام دي عاتكه بنت عبد المطلب يونت بي عليه الصلاه والسلام اك يايكي باجنم لاون faqala bim topé yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam djuddi dem djuk anda top ci neko ya muhammad arrete ko neko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam neko say ñoon kat dal di lañ la garal exposer le li nga xamanteni ni mom lañ lay exposer ci waxtaan wiñ am legi nangulo len ci ñoom dara liñ la wax ba pare ñu laaj la ci sen bop ay mbir yo xamne ngir ñu xam sa dayo sa maqama sa statut sa place bi ngay occuper fa yalla comme ni ng koy waxe ngir ñu deugal la ta top la defo ci dara ba pare ñu laaj la yaw ci sa bop lo xamanteni wan len ko ngir ñu xam seum geneel ak sa place bi ngay occuper fa sa borom defo ci dara ba paré ñu laaj la finalement ke nga andil len li nga len di titel ci ay mbugal muy bayé ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala bu len di dal ngir nga andi mbugal momu defo ci dara muné ko nak ma ngi wacc yalla ne ko muné fa wallahi la u'minu bika abadan ma ngi wacc yalla ne man abdullah ibn abi umayya mi de duma la massa gem muk djelo ben échelle bo xamné ci la lay gis nga yek djem ci asaman ci nga yek man mi ma taxaw di la xol nga yek ba ci bir asaman nga dugg fa ma lay gis ak sama beut bi ta nak bo duggé ci asaman ba ñëwaat na nga fa indi ñenti malaaka yo xamanteni alayhi musallatu wassalam ñoy ñew cédé que ne yaw mi deug nga comme li ngay wax ta sax malgré lool ma ngi wacc yalla wa aymullah لو فعلت ذلك ما ظننت اني اصدقك تماني واتي يالا كني صاح لي مالا واخني ييب جلوب اشال ييك في تي بير اسمان نيو اندي لا نينت ملائكه عليه الصلاه والسلام نيو ني دغل ليغا واخ سيدنا ليغا واخ دغلا كني يالا لا يوني وناني بو ديفون لول ليب صاح مان مي دوما لا دغل الله اكبر خولال رك الكفر البواح والعناد والجحود ني لان nga man ci ñom ndax lool moy li yalla nam ci ñoom ak kifer mom mi di abdullah ibn abi umayya mom mo wone mboro mi li len taxono juk ci laaj yoyu moy ne même bo defon li lepp ñun duñu la gëm wa aymullahi law fa'alta dhalika ma dhanantu anni usaddiq watna ci yalla ke ne bo defon yi ma wax yeb yaakaaru man dina la deugal han bim waxe lol nak yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi continue doxam bayiko muna wan sarafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila ahlihi hazinan mu delu ci wa keureum nek ko xamanteni ku jaq triste ci le fait que occasion bu toll ni mu fogon ne dina ci mana wote convaincre wa makka dugal len ci l'islam zuama quraish nga xamna ñom buñu toubé ñepp toub ndax kilifa yi ñom buñu toubé rek suqku yu duggu ci ndax bari na suqku yo xamne li len téré top ko bax moy dañu am kilifa go xamne mom newul ci lolu dang koy gis sax ba ci bir diiné ji ko xamne amna lo xamne ñom dañ ko mësa gëm ke ni nonu la démé muy lo xamne intiqat batil la ak pass pass la go xamne gu mien la tiaxan la ñu dem ba ci bir comme que nak ta lol ñi mi dal ñu bari moy ñi nga xamne lañu fermé wu seen bir rek ñom rek kay nekk seen bir nga xamne ku nekk di wax li ngeen gëm di ko waxante di pomper ka ya tala ka tawi bes bu genné wala ñu gis neneen ci yeneen kureelu julit ya alayhi rahmatullah alayhi gis ke ne ndeke ñom liñ nekkon ak rir la te ñu won len ne hadith moy wone ne li ngeen nekk du deug alquran ci bopam mo jëk wone li ngeen nekk du deug ay li ngeen doon tekki ni ngeen doon tekki ay katcha la du deug du ni ñoñu dañ leen doon nax seen kilifa yoyu mu am problème mu genn ci ndax genn ci day xalaat wé man sama parents yi nga xamne ci lañu genn adina sama mam man ma nekk ci ak lool lepp summe ku ci lool lepp lool yombul motax ñu bari bokku na ci ño xamne looloy tax ñu baña nangu deug wala naan kilifa diw ak nim toll imagine wuñ ne mo man na nekkon ndeke lim nekkon yu dafa juumon manu ñu ko imaginer pour ñom yow aw saga la ci ñom ñi leg leg sax buñ la mané ray dañ lay ray wala ñu tax sa kër wala ñu fagaagal la ñom nak yonnati bi alayhi salatu wasalam xamone na ni ñi buñu tuuboon kilifa yi gis nga waju mel nonu bu doon nak kilifa ga mo mo ñew ne nak mbir yi talibe yi nek ñun liñ nekkon yeb dañu juumon li moy li deug deug gi te li la alquran la wax li la sunna wax lolou ci le nit ñi al topé talibé di gina yomb top ci lol nak serigne bi neena dañu juumon waye budé ne keneen nako wax en dor te serigne bi convaincre wul bañ entété wu ne ñu nekkon deugul lol nak genné len ci du yomb motax yonnati bi alayhi salatu wasalam don def lu tout ngir kilifa quraishi duggu ci l'islam waye borom bi waxon nako innaka la tahdi man ahbabt nako yaw do ku xamne yaay gindi kula so djel l'islam def ko ci xolam mu duggu ci l'islam bi gem ko lolou manoko man nga dal tektale ci yoon wi waye nak ta tektal nga len yaw ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam jotali li nga xamne mom lañuy wacce ci yow boko deful jotali wo li nga xamne mom la yalla wacce ci yow di messageam ta yonnati bi alayhi salatu wassalam matal na wax na len ko ba jotal ko ñom ñu reconnaître que ne andil nga ñu lolu kon nak mu delu bi mu raté du raté sax ndax loolu suñu borom dogal ci ñoom ndax lu mu dédé Abu Sufyan même bu dé sori na radiyallahu anhu mujjuna tu waye yalla génné na ci ndigu ñooñu ño xamanteni ni seen doom yi doon dund ak ñeneen ño xamne seeni seuk di wax la ilaha illa allah muhammadun rasulullah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun la ilaha illa allah bur yalla genné ci ndigu ñooñu yéferu quraishi خول امام عكرمه ابن ابي جهل من افضل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكون تي ني گنتي صحابه يونتي بي عليه الصلاه والسلام دي عكرمه دي دومي راس الكفر ابي جهل وفرعون هذه الامه دي دومي ابو جهل ميغا خامني موي فرعون او خيت يونتي بي عليه الصلاه والسلام dom ji nek ñi gëna baax ci sahaba yu tedd yoyu di ikrima ibn abi jahl moy ne motax lool la yonent bi nak alayhi salatu wassalam dem nek mu triste mbir mi touché ko ci li nga xamne moko rëcc ak li nga xamne mom la doon mom la xemé mon bëggoon ko ngir wa ñoñam ni ak tamit le fait que loolu mujjula am ak sori gi nga xamne non lañu sore lim leen doon wo lool nak biñu defé lool wa quraysh loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax seen li ni gis nañ yiñ ko doon laaj borom bi subhanahu wa ta'ala ne ñom ñu ne mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am moy ndax ñom loolu yool dañu jappone ah non yoy mom nan la meuna nek ah ab yonent bo xamne saway day lek ñom pour ñom lool waru la meuna nek ah non yonent dina lek ah gaay nit ñi même loolu dañ koy gis japp nañ ne buñ ne diw waliyu la wala serigne la wala borom xam xam la ñom dañuy japp ne waji borom xam xamu nitu yalla la lay kon ki mom warul di def liñuy def ñun warul no di lek ah no di ñaak comme ni may ñaagé sa way ñu bokku ki ni am ndab muy ma gis ko muy dank di non soyons sérieux ah gaay dañuy japp ne lolu nonu manu la ne ah nan lay nit wayu ndax ñu affaire bi mo kawé niñ ko gisé la japp nañ ne affaire extraordinaire la wara doon que ne yow au final sax yow waro nek nit normal motax ñom nak yefer yi kon ñune suñu borom subhanahu wa ta'ala yi ni mu andi ko ci alquran ne wa qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq lawla unzila ilayhi malak لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نظيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سنبرمنا وقال الذين كفروا gaay nga xamantene lañu weddi borom bi subhanahu wa ta'ala ñune inna ñom yéfer yi wa qalu bok ñune mali hadha ar-rasul an lan mo dal ndaw yaay yonenti bi rek bayaqulu munan day lek at'am di lek ñam mais mom man ñun dal mom jaaxal nañu mom dal ñam day lek comme ni nga xamantene ni non lañuy lekke wayam shi no selma yamul di lek comme niñuy lekke wayam shi waye muy dox fi laswaq ci marché di dox soxlam de ndugal wa keureup la alayhi salatu wassalam nekul won kurey ko xamantene ni lam yakun fadhlan ghaliza nekul ku gawona mer nek ko xatu deun de dedet mom da don ndugal wa keureum dem ci marché bi bouré france mom lol sax gaay man na baña garaw waye senegal nga jël sa pagne goor gi jëlu pagne outil marché ba di jaay di waxale ya boy ay way di lolu ñiko nango def baretul di waxale ya boy ak tamate ak supame ak yoyu dem dugg jox ndaw ci wala dox wa kër gi lolu mom ah man de mom gisatumako waxuma ne amul ku koy def de waye yonnati bi alayhi salatu wassalam non la don def ñom nak lolu yem len ñu ne waye wa qal gon ñom wayamshi tamuy dox mom mi fi laswaq ci marché yi lawla way way akane xon wan unzila ñu daldi wacce ilayhi ci mom malakun am malaka fayakun bu ko defé mu nek maahu andak mom mi nadhiran di xuppu nit ñi comme ñu ko gisé ci qissa bi ñoo ba paré ñu né wala bok budé né mom yoni wuñ ko malaka bo xamantene ni day andak mom di xuppu aw yulqa ilayhi kanzun wala ñu daldi koy jox daldi sanni ci mom daldi koy jox ben trésor bo xamantene ni outul ko trésor bo xamantene ni ci lay yor ba dotul dem ci marché yi aw takunu wala mu nek la wo ñal mom yonnati bi alayhi salatu wassalam jannatum ab aljana paradis terrestre a perte de vue bo xamantene aljana bo xamne tol bu yanj way ta bari ay fleur ay fleur waye tamit bari ay legumes ki fruit ay foyteef yo xamne dina ci mana foyteef ya kunu minha bu ko defee mu ci lek de wa qala zalimun kiferi di tonjat yu magi di kufaru quraish ni nan in tattabi'una lan julli ni deug deug nak yeen top ngeen illa ludul rajulan gor go xamantene ni mom mashhuran ko xamantene dañ ko njabar way ki dañ ko njabar mom yeen top rek mom bokku na ci li nga xamne mom la kufaru quraish don wax waye tamit buñu waxan bokon na ci yi nga xamne mom la alquran ñew di deugal li qissa bi wax non ni wax nan li ay yi ñu wax ni ci suratul furqan la nek bo deme ci ayatu suratul furqan ni ngo fa fek ci ayi set bi fofé ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax lolu ba continue ba aya 8 bi bo deme di nga fa fek wax ayi 6 bok ba aya 8 ba pare suñu borom subhanahu wa ta'ala muy waxat fen ne qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi no ñom dañ newon yonentibi alayhi salatu wassalam wa moy wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana tibi qur'anin ghayri hadha ايتي بقران غير هذا او بدل نيوم يفيري كفار قريش دون واخنان سونو بوروم نوا اذا تتلا بس لين ماسونا جانغال عليهم كي نيوم اياتنا سونو لايي نيوم لان لا ندور واخ نيوم كفار قريش ني قال الذين دي واخ الذين نيغا خامن لا يرجون امونو بن ياكار لقاء انا داجي نون بوروم بي سبحانه وتعالى غمون نيو صاح nan yonenti bi alayhi salatu wassalam itiway andil bi qur'anin ti alquran jo xamne ghayri hala bu bokul bi nga ñu andil aw wala bok budé mano ñu andil benen alquran bo xamne bokul bi nga ñu andil aw badilhu wala bok nango ko changer changer ñu alquran bi andil ñu benen way budé man nga borom mi subhanahu wa ta'ala dal di len delo sen wax yoy nga xamne di laaj mu'jiza nan ko dindil melni alquran doyu len ñu non borom bi subhanahu wa ta'ala dal di len tontu ne len wax len qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhaba yawmin 'azim borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu yunus aya 15 bi mune qul tuntu len yo xal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yakunu ne kulli ñel man ubaddilahu makoy changer alquran ji min tilqa'i nafsi ci sama choobore bopure bu len chaagante ne damay tok rek bam neex ma rek mané changer nako man abdun ma'mur la nit jam la bo xamne dañ may digel ci digel lay wey in attabi'u man nekuma di top illa ma yuha ilayya lul li nga xamne mom lañu wahyu ilayya ci man wa inni taman rasulullah alayhi afdalu salati wa azka taslim akhafu dama ragal in asaytu buma moye rabbi sama borom adhab yawmin adhim adhab yawmin adhim mbugalu bes bu mag di yawmal qiyam lolu nak yenenti bi alayhi salatu wassalam ñom la ci djublu moy ne imagine len boudé man mis borom bi subhanahu wa ta'ala yoni man may ragal mbugalum ala yen ñen xamne yen nangou ngeen ko ginnaw bi ma yonne ci yeen boudé man mi nga xamné man la tan dal limay yonni ma nangul ko mu yonni ma ñew di len indi lool mu ma yonni ci yeen boudé man may ragal am mbugalum lan ngay xalaat ci yeen ñi ngeen xamantene ni yeen non seulement nangul ngeen ko waye ci wax lu bon ci mom ngeen jëme suñu borom subhanahu wa ta'ala tamit ci seen wax yi jalok biñu amon ak yenente bi alayhi salatu wassalam ñu ne di waxat ba legi mu ne wa qalu lan nu'minu laka hatta lan nu'minu laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a ñom yefer yi subhanahu ñom yefer yi kuffaru quraysh ni عليهم لعائن الله المتتالية نن وقالوا نن لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه نوم يفرق لكفار قريش عليهم لعائن الله المتتالية نون نوم لن نؤمن لك واتنان دنيو لقم يو ينتمي عليه الصلاة والسلام حتى با tafjura ngay daldi balal la na ñeel nu minal ardi jusuf si yan bu an ak ay ay ndox mu bari di genn ay sewnde aw takuna laka jannatun wala mu nek ñeel la jannatuna ya janna janna aljana jo xamantene ni tol bo xamantene ni min nakhilin ci ay nak ay tandar manak lay doon wa inabin waye tol bo xamantene tamit tolu raisin lay doon فتفجر الانهار خلالها تفجيرا بوكو ديفي ني دال دي گيس ندوخ مي ني مي گيني نا كي تول بي نا دي جار نا كي كي بي دي داو نا كي تول بي ني گيس ني مي داوي تي تول بي نا يانجي موي تول بو خامتيني ني يوي ييب دافاي ام لولو كفار قريش ني ريك كوم ني نيوكو گيسوان سان او تسقط السماء ولا نغا نغا نغا دال ني نا روتال اسمان زي كما زعمت كوم ني نكو واخ يا ي علينا سونو كاو كي سافام اي دوغي دوك waccel asaman su rotal ko suñu kaw aw wala bok budé defo li balégi tiya nga indi billahi ci bur yalla wal malaikati ak malaikati qadilan ñu leen di gis ni dara du dox suñu digënté ñom booba ñu xamantene ni yawmi dal wax nga deug aw wala bok budé lol lepp defo ko yakuna laka baytun mu nek ñella baytun ab kër bo xamné muy palé bañ waxon min zukhrufin nga xamantene day bar yu yanj ay wor ba yo xamne ci wurus keur wo xamne keuru wurus lay doon aw wala bok budé defo lol tarqa nga yek ci samaa'i ci kaw asaman ci yegal asaman ñu xol la wax moy liko abdullah ibn abi umayya alayhi la'natullah wax wa wonu nako kon aw tarqa wala bok nga yek ci samaa'i ci asaman ci tasakh ñun wala nu'mina nekkunu sax di gem ni ruqiyaka ken yow mi yeg nga ba fofé hatta fitu nazil alayna kitaban nga wacce bo yegé ba ñewal nga wacce benen téré bo xamantene ni naqra'u ñun ku ci nekk day mëna téré bobu diko jang ñu borom xamni ñi lolu mom du deugulen taxajuk waye ñom inadan dañ ko def kufran wa inadan wa juhudan dañ ko def ndax fetterlu ndax bañ deug waye ndax weddi motax borom bi subhanahu wa ta'ala ne len qul waqal ya rasulillah alayhi salatu wassalam subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula mun len wax len qul hal subhana rabbi yimu way ci ñi seen kefer gi ñu nekk ak tamit le fait que ñuy laaj lo xamantene leer na len buñ len ko wané de ñom duñu gëm mune subhana rabbi way wona gatch nga la me selal sama borom subhanahu wa ta'ala gatch mi ala ma mom dindil ko lepp lo xamne mom ngeen koy takal yeen kuffaru quraysh ni hal kuntu ndax man mi li muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekuma illa ludul basharan di nit nek ko xamantene ni nit la rasul nek ko xamne dañu ko yoni lan li ni yeb moy ne mbiri du man may xol nu moma nexe makoy def dedet borom bi subhanahu wa ta'ala moy xol li nga xamne mom loolu la bëgg ngeen gis ko bu ko defé mom mu ñew def li nga xamantene ni loolu la nam def ngir yeen ginnaw nak bi nga xamanteni ci lañu ko laaje ne ko nak wa legi moy comme niñu ko gisee xissa bi wa legi kon andil ñu dekki la ñu suñu mami ta suñu dekk bu xat bi ndax xamaso gis ci nit ñi ñu gina xatu dekk ni suñu borom nak di len tontu ne len wala an qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahi al amru jami'a suñu borom ne len walaw an qur'anan ne yonent bi alayhi salatu wassalam gis nga ni nga xamne ci lañ nek nan dañ la koy laaj nan la andil alquran gi nangoñuko changer wala na nga ci jare ba suñu montagne yi nga dal len changer toxal len pousse len doxal len mostan ñu dal fi joge ba suñu dekk bi nek dekk bo xamne dekk bu pla lay doon mu ne même bu do lolu def nañ ko jaare ko ci alquran ji aw qutti'at bihi al-ard wala ñu dal ci dog suuf ci comme niñu ko bëgge defal leen ko ni mu yaato defal leen ci lo xamne ay rivière ci daw aw kullima bihi al-mauta wala bok sax ñu defal leen li nga xamne mom lañ bëgg moy dekk leen ñi nga xamne ñoy ñu déewon ci seen maam yi ñu wax ne boole leen ci qusay ndax annahu kat mom deug deug kana shaykh sidqin ndax mom kat gooru deug la woon loolu lepp buñu ko defoon loolu lepp buñ ko defoon bal lillahi al-amru jami'a moy duñu tuub dara ta man borom bi duma def nak ci yux yoy ñu wax loolu li nga xamantene moma sopp ndax ñoom kat seen comme niñu ni mako waxe legi ñoom lajuñu ko won ndax gindeeku ngir gem waye dede dañ ko ron def waye hinadan ngir fetterlu ci aya yonentibi alayhi salatu wassalam yoy yeb mom la borom bi subhanahu wa ta'ala tamit waxat nako ne ñoom yefer yi ni nga xamne mom lañuy wax ci lolu ñu doon wax yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala yegël ne ñom li ñuy wax sax gëmuñu ko buñ leen ko andilo nit nono ñom duñu gëm mom lay wax nan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha qul innamal ayatu 'inda Allah wama yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun borom bi subhanahu wa ta'ala munen ñom wa aqsamu ta ñom kat wat na ñom kuffar quraishi jahda aymanihim dal li yulli sen dayo katam nak ci wat dila watal wat yu kemané ñan la in jaaduhum aya kene wat nañ ne buñ leen andilé mandarga ab miracle bo xamantene ni day woné né yow mi yalla lu yonni wat na né la yu'minan nak ñom dinañu gëm bi ha ci aya bobu gëm la qul waxal ya rasulullah alayhi salatu wassalam innamal ayatu 'inda Allah bu len fokh ne mbir yi may tok rek di def lo ma neex de waye innamal ayatu deug deug nak mandar gay ak ayay yi wanene yo yep nak yi ngeen di laaj ni yep miracle ak yi demé ñu yi demé ci lolé indallahi fa bur yalla la nek de wama yush'irukum fayen sax ana lan mo len yeggal kene annaha idha ja'at ke miracle yi ngeen di wo wala ayay yi ngeen di demander nan na gaaw ñew kene yoyu bu ñewé la yu'minuna du ngeen gem wanu qallibu bu ko defé suñu borom dal li jallar bi afidatuhum sen xol yi wa absarum ak sen gis yi ba duñu nango gis deug duñu nango sen xol yi deug di tatan deug kama lam yu'minu bihi kembu ayo ñewé yalla jallar bi sen xol yi comme ni mu ko jallar be ni ba manu ñoo deug waye sen xol yi manu la nek receptacle deug kama kem ni nga xamne lam yu'minu bihi ma suñu ko gem awwala marratin ba mu len di tedek dikkel wa nadaruhum ñu dal di len bayyi nak fi tughyanihim di sen beew gi ñu nek ñom ko faru quraishi di dépasser les bornes ci mbon aku kefer yamahuna ñu nek fa nak dal di elemu nak di melni mbam yu reer ci sen tughyan gogu ci sen beew gogu ño xamne ñom lañu nekké motax ñom dañuy gis né alquran indi waan na lool lepp huru wané né ñom ndékété lajuñu won ngir gëm waye imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom solo na on imam ahmad ibn hanbal rahimahullah dafa solo ci ñaari tialal yo xamne ñaar yeb imam ibn kasir rahimahullah bim ko ënde ci al bidaya wan nihaya mom dané mom ke imam ahmad bim ko ënde mom imam ibn kasir ci al bidaya wan nihaya dané wa hadhani isnadani jayyidani te ñaari hadith yi seeni isnad di seeni tialal yu bax la mom imam ahmad ibn hanbal kon mu solo même bou dene ñewnu tamit lolu hadith bobu nek ci mursal joge ci tabi'in yu bari comme sa'id ibn jubair ak imam qatada ibn jurayj ak ñeneen ño xamanteni ni jeele nañ ko ci ñom te imam an-nasa'i tamit mom solo nako nako nonu imam al-haythami tamit solo nako ba pare ne bi mu ënde ci al-majma من رجال الروايتين رجال الصحيح إلا أن في أحد طرق عمران ابن الحكم موي وهو وهم وفي بعضها عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح موم إمام الهيثمي رحمه الله بمسلو حديث يني بغوا موم كو اندي تي المجمع من رجال الروايتين موي غور ني نيك تي تالام نياري hadith yoyu di imam ahmad ibn hanbal indi mona rijalus sahih mom moy goor yi nek ci sahih yi lañ bam dess kené amna ci ben yoon bi moy yoon bu ñëk bi ci ñaari hadith imam ibn kathir jël ci musnad bi indi ko ci al bidaya mona fofu amna ci yoon bo xamné dané imran ibn al hakam ta lolu def la ak njumte la wayé عمران ابو الحكم لا دو عمران ابن الحكم من هو ابن الحارث موي دوما الحارث وهو صحيح تا لول موي لي وير نكا نونو تاميت البزار من موم باللي امام الهيثمي من ورواه البزار بنحوي امام البزار تاميت موم سولو نكو موي سولو نا حديث بي كوم لولو من كون حديث بي لان لا وقت امام الحاكم annaysa buri tamit solo nako ne mom ci charte muslim la te ñom ñaar imam muslim rahimahullah te imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhim daldi solo wuñu ko te imam az-zahabi ginaaw gi rahimahullah neena kené deggal ko ci lolu ne ko mom ci charte sahihu imam muslim la kon hadith bi lan la kon imam ahmad rahimahullah dafa jele ci imam dafa ci yo solo jele ci yon abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa munne sa'ala ahlu makkah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaj'al lahum as-safa dhahaban wa an yunhiya anhum al-jibal fayazdari'u ay yazra'u makanaha faqila lahu in shi'ta an tasta'niya بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم ولا من قبلهم الأمم قال لا بل أستأني بهم فأنزل الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ممكن إمام ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما mune wa quraysh dañu laj yorent bi alayhi salatu wassalam ba legi ci metadu nañ ko laj ay lam ay preuve nañ ko laj ay kiman mune dañ ko laj wa makka dañu laj yorent bi alayhi salatu wassalam ne ko mu defal len safa muy amna ci riwaya bo xamantene ni bo deme ci ash-shami solo nako tuddu no ki andina ko ci siram bi kene bam len waxe wo len ne len inni lakum nadhirun mubin man inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid comme niñu ko gissewon bi wa anzir ashiratak alaqrabin fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin wacce muyek safa wo len di jabalu safa montagne bobu moy amna ci riwaya bo xamne gaay dañ na yonnante bi alayhi salatu wassalam safa bobu nga taxaw comme ko yaane yalla la yoni lol lañ bëgg nga defal ñuko or voilà mom la imam ibn abbas di wax ni mu ne ñom dañ ko laaj ne an yaj'al lahum as-safa dhahaban na len defal montagne bobu di safa inna as-safa wal marwata min sha'airillah safa bobu mu ne nañ ko defal nañ len ko defal or waye mu sori len na len soril montagne yi comme ni guissewon sank ci riwaya imam ibn ishaq bi na su montagne yi ruwan na riwaya bob yi ni nga xamne riwaya la yu comme li imam al hakim wax que ne ci chart imam muslim la day degeural même boudé buñ né abu mohammed bobu di mohammed ibn abi mohammed bobu imam ibn kasir cité boudé né wérul tamit li day degeural hadith bobu nonu woné né amna ciosan mune len gay né ko kuffar quraish ni né ko nak légui liñu bëgg kon soril ñu nga ñu soril voilà soril ñu lan suñu montagne yi nang leen fi jëlé non seulement da ngay def safa def ko or moy liñ doon tok rek di xalaat lu leen neex ñu ne nañ ko ko wax rek xam ko faari non lañ doon def ñu ne wala bok ga soril ñu tan nga soril ñu wa an yunahya an al jibal tan nañ ñu soril ba ki go jibal yi montagne yu bari yi tim ñu nañ leen soril quoi bu ko defé fayazra'u ay yazra'u makana bu ko defé nak légui ñuy bay ta nak la sol bi bax ba bu ko defé ñun ñu man ci bay nak légui xeer yi joggi fi yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ne ko kan noko moy boromam subhanahu wa ta'ala bo bëggé dé ñu jox la bo bëggé ñu bay la nga nek ak ñom di muñ ci li ñuy def ni continue ak ñom rek ci ni lu nek ñu wax ko ngir saboter wala ngir kokkeli ak di laaj lo xamne buñ leen ko waron duñ ko gëm bu la nexé ñu bayyi la nga and ak ñom ñoon dekkale ak ñom ci ni waye nak bu la sobé tamit ñu andil leen li nga xamne mom lañ wax légui li ñu laaj nonu bo bëggé ñu andil leen ko dindil leen montagne yi def fi ñu man fé bayyi ba paré safa bi ñu defal leen ko or bo beugé ñu défal leen loolu tamit ndax ñoom dañ doon wax naan bu ko défé amna ci yenn riwaya nañu défal ñuko bu ko défé mom mu dal di ñuy yatt légui nga xamné buñu soxlaaté rek dañuy ñëw ci safa rek di yatt or bi nak ndaysaan waaw di fajj suñuy soxla bu ko défé mom nak mu dal di ñuy tax ñu bayyi rihlata shitaa'i wa sayf way suñu tukki yu metti yi ñuy def di dem ba sham djoge fi di dem ay yaman fi di soral suñu bop ci njaay mo xamanteni ni li yalla xam doyna choono bi legi ñun dañu bëgg nga defal ñu loolu bo ñu ko defale bu ko defé nak ñu gëm la nga xamné loolu yughnina an rihlatay ash-shitaa'i was-sayfi bu ko defé ñun nak dina tax rihlat ash-shitaa'i was-sayfi di dem ay chama ki di commerce ke jënd di indi wat dootun ci nek defal lolu bo defé lolu la li nañ la gëm yalla nak né nak bo bëggé ñu defal la lolu ñu defal leen ko comme ñoo niñu ko bëgg niñu ko waxé ah légui nak biñu waxé lolu an yunahiya anhumul jibal ba paré ñuy bay ci plaasam ba paré ñu jëlul leen safa defal leen ko mu nek or yalla né bo bëggé ma defal lem waye nak bes bu malen ko defé ñu wéddi défalalé ñu wéddi dinañu alku dina len ala comme ni peuple li len jitu won alku won ndax ñom dañ doon laaj ay miracle firawna alayhi lahnatullah laaj na sayyidina musa ak harun ay miracle ñu wan ko taxul mu nek ci lam newon ak ainsi de suite ñepp ku far yi fi massa jaar yeb non lañ doon def seen yonenti alayhi musallatu wassalam legi nak mo ne len nak lool la kon nak yaay tan bo beugé yonenti bi alayhi salatu wassalam borom mom wax ko lool bo beugé ma defal le li ñu bëgg wala ma ngeum continue muñ ci li ñuy wax waye nak buma len defalé li ñu bëgg buñu ko wéddé dinañu alku dina len alak dinañu alku comme ni peuple li len diité won alaku won yonenti bi alayhi salatu wassalam ne deet bayil ma continue ak ñom ci li Allahu akbar ma man arhamu huwa arhamun nasi bin nas alayhi salatu wassalam newul won wala sa fait l'occasion sax comme ça liñ ma doon def yeb diko def ñi andal man ñu dal leen bugal mu jeex waye dedet dana bayil mu continuer di muñ ci liñuy def non na ko muñ neena borom bi nak dal di wacce aya ne wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها آية الإسراء آية 59 موم بروم بي سبحانه وتعالى من وما منعنا تنقدر تروا ني نك ان نرسل ني واتي بالآيات تي آي ماندارغي ني لاي لاج ميراكل ني لاي لاج ñun nekul ño xamne borom bi ne man nekuma ko xamne dama ci tele de ta dara nak terewul nak ma dal di koy wacce illa ludul ne an kadzdzaba bihal awwalun kan ñi leen fi ñeeko na jitu ci ay kuffar di yefer yi nga xamne ño leen fi jitu won lool lañu waxon seen yonentiya alayhim wa afdalu ssalatu alayhim ssalatu wassalam bañ leen ko andile nak ñom gemuñu ko bañ ko gëmulé nak man borom bi subhanahu wa ta'ala dama leena mbugal exemple mu ne wa atayna ñu dal li jox samud wa truwide samud nga xamne ñom lañ yoni won yenen te yalla salih ala nabiyyina wa alayhi afdalu ssalati wassalam ñu jox leen annaqata muy nagaga di gelem gu jigen gogale nga xamne mom lañ la doon ne yenen te yalla salih alayhi salatu wassalam gennel ñu ci montagne bi ak naga gennel ñu ci gellem go xamantene ni day ñew fi bu ko defé ñu xamne yalla la yoni borom bi subhanahu wa ta'ala ne bama defé lolu de wa atayna ñu jox samud ak wa giru samud di tribu de samud alayhim la'natullah annaqata naqad naga ga mubsiratan muy kim tan gu leer nay ñu gis ko mu leer nañ ci seeni beut gis ko muy doxata ñew nek ci dekk bi te mu genné ci montagne bi amul kuko jur amul yaay amul bay waye ci montagne bi lako borom bi genné comme ni nga xamantene non lañ ko laaje won waye fazalamu biha ñu dal di koy weddi dal di weddi aya bobu borom bi subhanahu wa ta'ala defal leen loolu nak yoonte bi nak alayhi salatu wassalam borom bi ne ko loolu suwa ma defal leen loolu da buma len ko defale liñu laaj moy kon la mahalata amul du jass keñ li dalon ñaleen fi jitu won bañu wedde li nga xamne mom lañ doon laaj seen yonenti alayhi musallatu wassalam lool la nga xamne ñom fa zalamu biha dañ ko weddi ne li du deug nek ño xamne togn seen bop tekki loolu kon inshallah xamna loolu lañi duwana doy fofu li concerner 6ème façon bi nga xamantene mom lañ doon def muy ci méthode yoy ñu doon utiliser ngir doya dal diiné ji baña gëm yonnati bi alayhi salatu wassalam kon tay gis nañu lan di laaj ay miracle di laaj yo xamne ci yoon bu doon ne gëma taxoon ñukoy laaj ñu wan leen ko manon nañ ci dugg waye nak lajuñu ko won ngir lolu mais dañ ko don def ngir fetteru ngir tamit nañu ko wax rek bu ko defé perte ta lay niru ak kokkeli ak inadan wa juhudan wa kufran kon bi di ñew inshallah ñu continuer ci 7ème façon bi nga xamantene ni mom lañuy doon utiliser ñom wa كفار قريش والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.